sığırın bir parçasıyla onu öldürülene vurun. Dedik. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Size ayetlerini gösterir ki aklınızı başınıza alıp düşünesiniz.